Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir ca nosa correspondente que temos ali pola terra dos Ancares, ca nosa amiga e querida Fernanda. Vale. Que nos vai contar moitas das cousas. Alá dos Ancares. Boas tardes. Boas tardes, Fernanda. Boas tardes. Boas tardes, ben, que tal? Benvida. Eso. Bueno, pues boa tarde desde Becerreal, aquí a todos os oyentes de Radio San Boi. Moi ben. Galegos no baixo, que galegos tamén, verdad? Claro, sí, para todos os nosos ointes, basicamente. Ademais, ahora, a partir disto, ya nos empezan a entender o galego, que non veo, non podemos dicir travesuras. Encima, seguro que nos entenden mellor cando falamos en galego que cando falamos castelán. Sí, mellor, mellor. Veña, imos alá. A ver, que non estás preparado para hoxe? Pois mira, teñemos preparada unha cousa, porque esta semana en Becerreá tivemos dous veciños que foron noticia, sí, porque ocuparon un a portada da Voz de Galicia, sí, e outro veciño contra a portada do Progreso. Sí, señor. Co cal, pois mira, que interesante, non? Claro que sí. Entonces, vouvos falar tan de noticia. Sí, sí, claro. Pero antes, pois, bueno, recordarvos, sabedes que está a fin de semana, é a Ruta da Androia, na Vía de Suarna. Sí, tanto sí. Tanto recordalo co 4x4 que celebran, sí, pois o domingo, e que é tradicional tamén, uh-huh, e bueno, van a estar aí, non? E despois comentarvos tamén así, antes de comenzar, que me preguntaba de eso, se funcionaba a Radio Becerreá, uh-huh, aí atrás, e sí, está funcionando no a nivel local, tan só se escoita aquí, pois de momento na vila, uh-huh, no 107.4, uh-huh, e de momento tamén, pois a espera de que se aprobe, de que aprobe a emisora o Ministerio, de forma provisional, non? Uh-huh. Dito isto, pois, bueno, non sei se sabedes que o día 24 celebramos aquí o aniversario de Rosalía de Castro, que sí, sí, nace un 24 de febreiro, sí, ali, claro, por claro, 1837, sí, me parece que foi. Sí. Un signo como a min, o cal moi ben, non? Uh-huh. Temos un outro dibuixante de Becerreá, que vos fixo un debuxo, uh-huh, que é dibuixante, dibuixa moi ben, e fixo un debuxo pois en que está Rosalía moi moi guapa, cunha cor verde que lle favorece un montón. Uh-huh. E animo vos, pois de paso, que visitedes o Facebook de David Ouro, que é o debuxante, moi bo. Sí. E así podedes pois ver tamén outros debuxos, e vos animo a que vexades esta versión de Rosalía, que é espléndida. Sí, sí. E que ve, merece Además, preciosa. Pintou preciosa. Sí, moi bon, ten un estilo moi personal, eu admiro un montón. Uh-huh. David de Becerreá naceu aquí pois de toda a vida, non? Agora traballa en Madrid, uh-huh, publicou pois moitos libros para editoriais, traballou para editoriais de libros de texto como Santillana, e bueno, pois sigue facendo publicacións, e aí no o mellor que podeis facer é visitar o Facebook David Ouro, uh-huh, e ver os seus debuxos, porque de verdade que é un artista pois moi que merece a pena velo. Ten debuxado hasta Antonio Machado. Sí, recientemente, ¿verdad? Tamén, sí, estes días tamén estivo de moda Antonio Machado, e ten unha versión moi, moi tamén casmaus, as arrugas, sí, bueno, preciosa tamén. Sí, sí, eu invito vos a que os sigades. Uh-huh. David veuse por aquí, bueno, o seu tío e o seu pai eran canteiros de Porcarei, uh-huh, pois viñeran por aquí, non sei, pois por alá, polos anos 50, o tío, uh-huh, seguramente antes, e eran, bueno, moi moi recoñecidos tamén aquí en Becerreá. Despois, pero bueno, este aparte, outro veciño ilustre que temos aquí na vila, non? Pero temos os dous esta semana, pois foi portada da Voz de Galicia o meu compañeiro, que non é becerreense adoptivo, uh-huh, Xulio Teixeiro. Estivo además de portada, que se compraste desa a edición nacional, pois esta semana puidestelo ver. E é o profesor que titulaban, pois o profe que gana todos os debates da Liga de Debate. ¿Vos acordades? Sí, sí, sí. Que falamos del, non? Pois fixeronlle unha entrevista que podedes, se credes, tamén ver rapazinos da Vega Galicia, onde un teño aquí de diante, bueno, onde falaba dos éxitos para ser un bo arador, e falaba eso entre o equilibrio de ter todo ben preparado e ao mesmo tempo pois non perder a naturalidade, non? Sí. Pois esas pautas que el traballa e que leva desde o ano, lembraba que dentro do ano 2008, cando empezou a facerse o primeiro concurso non universitario a nivel nacional, foi aquí en Galicia, e el pois xa comenzou, non? É profesor de filosofía, non? De filosofía, sí. E como bo profesor de filosofía, pois fai tamén a entrevista unhas reflexións moi interesantes sobre a forma de ser dos alumnos que temos aquí, non? Que di que bueno, como aspecto positivo, pois que son pequenos que se coñecen mellor uns a outros e que se integran moi ben, non? Bueno, no instituto debe ser moi bon profesor porque pois todos os seus alumnos son os que ganan os campeonatos de debate, por lo tanto, todos os que se celebran en Galicia, por lo tanto, ten que ser un bon profesor. Hombre. Ten que ser, leva 4 anos, como vos decía, ganando a Liga de Debate. Por eso. Que é un concurso de prestixio, o sea, xa vos claro. Digo que, por exemplo, o premio ten 5.000 euros, para que vos hagades unha idea de do nivel que hai, non? Sí. E gañou, pues, recientemente, falábamos hai 15 días, me parece, que gañou pues, o primeiro torneo que se fai, porque hasta ahora estábanse facendo ligas, pero a partir de ahora, pues, a Fundación Barrié sacou tamén un torneo, non? Entón, pues, bueno, que esta semana dedicáronlle a Voz de Galicia unha portada a nivel de edición nacional. Pues ala, pero parabéns para o instituto e para... Para Xulio. Para Xulio. Un tocallo moi bon. Ben, sí. Bueno, este era, e agora vou recalcar isto porque despois imos falar tamén disto. Era becerrense de adopción, porque non nació en Becerrea, pero aquí o temos, está aquí dando clase e é como parte da vila, non? pero temos un becerrense natural de aquí, que tamén foi, adicaronlle o martes a contraportada do Progreso. Sí. E é, pois, un rapaz que estivo aí pouco no instituto, relativamente aí pouco, e que é enxeñeiro aeronáutico, e que está na NASA. Non sei se o vistedes, chamase Manuel Arias Chao. Sí. Aquí a familia del, pois, os pais tiñan a SEAT, me parece que agora é a SEAT, e que non sei se é agora a SEAT Volkswagen, non? SEAT Volkswagen. Sí. Teñen Citroën tamén, teñen aquí o taller en Becerrea mecánico, co cal el naceu entre motores, gustabanlle un montón, e tamén lle gustaba aviación e todo, pues, todo este tema, e está na NASA. Empezou en California cun proxecto onde vai estar 9 meses traballando. El estudiou en París, fixo un máster en Londres, estivo traballando despois en Zúrich, bueno, pois agora fixo o doutorado. E agora o que está facendo é, pois, modelos matemáticos para detectar e predecir fallos en motores. Entón, este proxecto interesou ya a NASA e, pois, vai estar ali 9 meses, non? Si poñedes en Google no Progreso, poñedes Manuel Arias... E agora vamos a parte que vos iba a decir. Un becerrego na NASA... que lle puxeron na lei de titular, entón, podedes ver a Manuel, se queredes, non? Sí. Moi ben, Manuel Arias, chao. Chao. Sí, señor. Que un grande, pois, que saiu, digamos, do interior de Galicia. Sí, da Galicia máis rural, sí. Entón, bueno, ahora vou vos falar... Eu vino de Cativiño, Eu vino de Cativiño, que tendría 6-7 anos. Conocíchelo, sí, personalmente. Pero de pequeniño, hacía algo dos pais, porque fun con familia que iba a ver un coche e tal, e algo estaba e andaba. Logo explicaba como funcionaba. Sí, bueno, pero mira, logo superou os proxenitores, ¿no? Sí, claro. Bueno. Hai vehículos que voan. Sí, porque ele estaba precisamente dicindo Progreso que ele estaba no taller de seu pai. Sí. Que aí e agora, bueno, parece ser que o proxecto del, pois, que incluso van usar a idea, en cohetes espaciais. Co cal, pois, comenta que cumple un sono. Pois, dándolle a nora, vamos pasar de deixar aquí. Esto, vamos a entrar un pouco na polémica que tivemos aquí, que estamos tendo aquí na vila, que é sobre ese xentilicio que lle puxeron aí no titular, que é de becerrego. Sí. Becerrego. A ver logo. Becerrego. Entón, bueno, xa de momento, como Cubo presentou, bueno, está pasou unha iniciativa para pedir especialmente o Progreso, porque é o que está utilizando este xentilicio diario, que utilice o xentilicio de Cerrense, porque non nos sentimos un pouco identificados. Sí. Sin embargo, o xentilicio de Cerrego, a persoa que o puxo non o fixo mal, quero decir, foi, pois, indagou, e efectivamente, na nomenclator da Xunta, pois aparece de Cerrego como o xentilicio oficial. De Becerrea. De Becerrea. Pero entón a nos chócanos, encima claro. Vengo aí no titular, e bueno, chócanos porque non, nunca oímos aquí, non? Sí. Pero, bueno, eu estive así investigando un pouco, e hai un profesor da Universidade de Vigo que, bueno, que comenta sobre os xentilicios, e di que en galego todos estes xentilicios rematados en ense, pois que non son, que son recentes e que non son axeitados, senón que o que pretenden é facer un sustantivo, pois un adxetivo distinguido, fino e prestixiado, non? Claro. Entón non o recomenda o de Becerrense. E bueno, di que un profesor que é preferible o Becerrego este, que bueno, que non sabemos aquí de onde o sacaron. A nós non nos gusta. Porque ademais, se mirades na Wikipedia ou a Galipedia ou tal, ademais, en vez de aceptan, por exemplo, Becerrense, pero Becerrense, sí. Con dous es. Sí. Que tampouco nos decimos Becerrense. Sí. So, bueno. Sí. Na Wikipedia indican como gentilicio becerrense, vale. Pero habría que estudiarlo a nivel lingüístico con profundidade, pero os xentilicios en Galicia teñen moitísima contaminación, e entón a raíz propia do xentilicio habría que estudiala. Exactamente, por aí ven a idea, e din que a falta desa raíz, pois que, sí. Que bueno, eso que non é preferible, sí. dice a profesora, a falta de coñecer o étimo, a raíz, sí. Inventase un xentilicio excelso con ense. Dice, é preferible crear un sufixo popular. Sí, sí. Claro. Pero bueno, que non é porque nunca escoitamos o de Becerrense, non? Sí. O de Becerrego, perdón. Entón, ainda hai outra acepción que é moi curiosa, que no dicionario Di Galego, que é o dicionario online da Xunta de Galicia, onde aparece becerreán para o masculino e becerreá para o femenino, pertencente ou relativo a becerreá, non? Un habitante de becerreá. O sea, que ainda hai aquí unha terceira versión. Jole. Pero iso, que nós, que de momento estamos haciendo unha petición, porque aquí, para que, aunque a norma diga o que diga... Claro. Diremos no. Becerrense e ya está. A norma, pues bueno, xa che digo, habría que falar coa Real Academia Galega e había que ter en conta pois os estudios que se fan con respecto aos xentilicios. Hai unha páxina web que se titula Gentilicios.org, explícache que precisamente o gentilicio de Becerrea é becerrense, non precisamente becerrego. Pero bueno, unha cousa é as opinións máis ou menos magistrais dos profesores ou de xente que se dedica que quere justificar unha cousa, e outro é o estudio profundo con respecto a un xentilicio que ten moitísimo que ver coa lingua. Xa, bueno, pues aí queda polémica e aí queda, pues, para que estudien, polo menos, ou que nos busquen un mellor, ou que teña outra idea. Despois, eu non sei, porque xa falando outro tema relacionado con isto, a orixe de Becerrea, que tamén, pues, aí, parece ser unha que está aceptada, bueno, hai varias, non? Pero a mí unha que me gusta e que teña ese sentido, que é vía do Bierzo, como vía, non sei moi ben, Bérgida ou por aí, non? Como camiño que ven do Bierzo, non? Sí, sí. Sen embargo, bueno, tamén parece que pode vir de Becerro, sí. Que de feito, pois, no noso escudo hai aí un Becerro. E non vou vos contar unha lenda, se credes, como eu a lembro, que é a lenda que nos contaban cando éramos pequenos. Conto vola un pouco como o elenco, que a lenda sobre o Becerrea, unha lenda, non? Vale. Entón, di que conto vola así. Sí, claro. Parece, pois, mira, hai moitos anos, nos tempos da antiga Becerreá, a vila din que estaba situada onde está hoxe o cemiterio, na parte baixa do pobo. E din que había un castelo, unha fortaleza tremenda de grosos e altos muros, con baluartes e un foso que a facían casi inexpugnar. Entón, chegaron os mouros, cos seus exércitos poderosos, os seus estandartes, a intentar conquistar a vila. E os veciños de Becerreá, os becerrenses, sí, sabéndose indefensos, pois foronse refugiar o castelo. Alí estaban a bo refugio dos mouros, que tiveron que ver como lles era imposible asaltar a fortaleza. Entón, decidiron sitiala. Pasaron os días e as noites durante meses enteiros, esperando a que a fame fixera o traballo que eles non podían facer coas súas armas de guerra. Non? Pero os becerrenses non salían do castelo, aunque realmente empezaron a pasalo mal, porque se lles acababan as provisións, e a situación comenzaba a estar tensa. O cal tiveron unha idea para enganar os mouros, que foi ceibar un becerro ben cebado para que pensaran que aínda quedaba sitio para rato. E así botaron o becerro e os mouros pois decidiron abandonar o sitio e deixar os becerrenses en paz. O cal, pois vedes hoxe no noso escudo, temos un castelo, que igual lembra aquel castelo que hoxe non está, pero estaría. O becerro, e tamén hai un sol, que sería dos días que se cansaron de esperar os mouros, por exemplo. Sí, señor. Bueno, pues eso, os topónimos de Galicia teñen moitísimo que ver coa investigación histórica, non? E a partir de aí, lógicamente, a tradición tamén influe, non? Pero que si non hai unha pequena investigación, lógicamente, o feito de decir becerrense ou becerrego, bueno, a veces son apreciacións, non? Porque sábese que a hora de traducir unha palabra que en castelán é dunha maneira, en galego é doutra, non sempre acertan ou son capaces de traducilo como é debido, non? Porque por castelanizar, castelanizouse dentro dos reis católicos, non? E entón hai que volver a eso, o estudio bastante profundo para poder dar resultado con a lingüística, lógicamente, propiamente dita, non? Pois sí, eso é certo, porque tamén aquí, pois, decíamos, é moi común decir lucense, non? Sí. Pero, bueno, tamén, pois, parece ser que o término máis axeitado en galego, ou como é lugués, non é lucense, non? Porque parece ser que sí, que esa terminación ense, pois, que non é galega, pero, non todo lucense, pois, habrá que ver que pensa, a ver se firman o papel ou non. Sí. Eu, de momento, xa firmei. Vale. Bueno, que queda que a polémica está servida, pero que queda para poder estudiar mellor o a orixe de topónimo tan importante. Sí, vale. Claro, importante somos, sí. Temos un poeta, Lana Mariña, luguesa, que dice que non é a Mariña lucense, senón a Mariña luguesa. Claro, sí, pois, pues por aí ven tamén o... Sí, ahí igual, está, canto máis lindas, porque claro, aquí en Becerreá estamos cerquiña de Castela tamén, non? Entre igual, Castela e Asturias. É máis, ou quizás, pois, pues, o mesmo as reminiscencias do que foi un dominio, como ben decíades, de, pois, pues, castelanizado. Sí, sí, porque a orixe propiamente dita é latina ou anterior a latín, o sea, sí, que non ten por que ser precisamente o que digan os actuais lingüistas, non? Profesores, así, pues, entre comillas, bueno, non? Eu recomendo, por exemplo, ler un libro de Filgueira Valverde que se titula Toponimia Regional Bilingüe en Galicia, que é o coloquio da toponimia que editou en Madrid precisamente no ano 1969 a Asociación Española para o Progreso das Ciencias no ano 1972, que bueno, pois dá moitísimas referencias con respecto á toponimia galega. É importante, bueno, sí, que a pesar de todo el chamalle regional, o sea, non ten por que ser regional bilingüe, non? Sí. Que bueno, a máis dá detalles con respecto a traducións non ben feitas, non? Que, por exemplo, algúns dos nomes dos povos galegos pois atribuíanlle un pobo determinado e puñanlle como resultado o nome dun santo ou por exemplo, a traducción, por exemplo, que se fixo a raíz da Guerra Incivil, non? Sí. Por exemplo, sabes, Niño de Águia, que traduciron a Niño de la Guía. Sí. Es decir, hicieron barbaridades. Por eso digo que eu non lle creo mala intención. Eso é como dicir Sanxenxo, que para mí non existe. Eu si digo sempre Sanxenxo. Sí, sí, claro. Que además a traducción non sería esa. Bueno, refírome que é moi banal dicir nin becerrea, non sei. Becerrense, nin becerrea, nin becerrea. É dicir, hai que estudiarlo bastante ben bueno, fundamentarse para poder dar unha resposta acertada. Unha opción, sí, pero aí nos quedamos con esas tres opcións: becerrense, becerrego, Becerrán. Que é o que ten a xustificación de becerrego non a vexo. No. E outro este de becerrán, do dicionario di galego, becerrán, becerrá. Sí. O femenino, pois que sí. Tamén que son tamén, polo menos, bueno, polo sí. Menos eu nunca escoitei. Pero a que dicionario te refires? Ah, é que hai un dicionario online que utiliza a Xunta de Galicia, que se chama di galego. Di galego. Sí. E aí ven recollido becerreán e feminino becerreá. É decir, como pas mulleres somos becerreás, como bueno. A propia vila. Habrá que estudiarlo, vamos a... Sí. Eu digo eso, toponimia... Sí. Leer ese traballo de Filgueira Valverde, que é interesantísimo. E despois, eso, o que volvo a repetir, estudiar precisamente a historia e o procedimento anterior, antigo, non? Sí, é difícil tamén, pero habrá que ler documentos. Claro. Documentos antigos. Pois, a ver se aparece alguna referencia ou algo, non? Uh-huh. Igual que na heráldica, non? É dicir, de onde ven tal escudo e por qué e como, non? Uh-huh. Pois exactamente, porque o escudo sí que é verdad que está o castelo e o becerro, sí. Que isto é terra de xatos tamén. Tamén. Sen embargo, parece ser que é probable que non veña de becerro, uh-huh. Senón que veña de, precisamente, bueno, vía o Bierzo, non? O vía sí. Do Bierzo, que era... Sí. Camiño hacia o Bierzo, ¿no? Que é esta unión con Castela que temos. Muy bien. Pero bueno, aí queda no aire, ¿no? Muy bien, muy bien. Que me parece interesantísima a proposta que nos fas. Sí, sí. Bueno, pues os estudiosos que... Os estudiosos que fagan ese traballo. Os estudiosos que fagan o traballo. E non os esquezades de visitar o Facebook de David Ouro, sí. Deste becerrego tamén de pro. Sí. Eso, vede ese dibuixo que estamos na Semana de Rosalía, uh-huh. De Castro, pois pues vede ese dibuixo precioso que se dedica a nosa poeta, ¿no? A nosa poetisa. Vale, pois volve a repetir o nome para que a xente se... Sí, David Ouro, sí, porque eu penso que merece a pena e que lo merece tamén, que lle poñades aí algún me gusta na súa páxina. Vale. Vale, porque é unha forma de apreciar o traballo destes autores, que ao final o fan moi ben, pero que non... Bueno, sí. Que asocioso ao mundo do arte, o que... Que o poden escribir así completo, David Ouro, non? David Ouro. Entonces, Ouro é un apellido, Ouro. Sí. David Ouro. Muy bien. No, pero es que digo eso que puntualizo David Ouro porque hay otro en Facebook que se llaman David Douro. Douro no. Ouro. Vale. O apellido de él es David Ouro. Claro, vale. Muy bien. Oye, pues no te esquezas de baixar a este fin de semana a Festa de Androlla. Ah, pues claro. A ver, porque también hay que también salir algo cuando hay ponte. Claro. Nos temos acueduto. Ah, tedes acueduto. Sí, claro, e hai que tamén aproveitar que claro. Que xa os que estamos aquí todo o ano, pois pues hai que deixar sitios que veñen. Sí. Que hai que ir tamén. Claro, un pouco de troula. Ver un pouco de todo, exactamente. David Ouro, hai que decir que é un ilustrador extraordinario que ademais de ser un grande ilustrador, pon moi noviña, moi feiticeira a nosa Rosalía. Bien antes sí, fotos. A min chocoume a foto así, a primeiro impacto, porque se empeza de Machado, sí. Que ten aí un debuxo, bueno, ten un montón, fixo, xa non ten de regente algún. O de Machado parece que é na súa propia idade. Exactamente, pero e Rosalía, bueno, é juvenil. É juvenil. Pero non nos gusta ese marco verde, esa cor que de sí, como sí. De esperanza, sí. De alegría. De loureiro, de sí. Aí sempre estamos camorriña, con non sei que e tal, e tamén que fixe entrevista, non, a unha rapaza, a unha estudante galega aí en Barcelona, que vos escoitei unha entrevista con ela, que sí, na súa tese destacaba que non é solo chorar e chorar, claro, que ten sí, outras versións, e parece aí un pouco que sí, moi alegre aí resalida, non? Sí, señor. Sí, sí, a pioneira do feminismo literario. Sí. Sí, sí. Sí, pero eso, que tamén hai que ter a cuestión así de... Pois máis alegre, non estamos riñenta. Moi ben. Alégrome moitísimo. Bueno, Fernanda, entre nada máis, que disfrutes desta fin de semana e que pases moi ben. Vale, pois o mesmo para vos, un bico. Veña. Que vaya ben, chao. Despedimos a Fernanda con algo de música que por aí, Fernando, pois pues, non estén xa preparadinho. Aí estamos. Bueno, temos que dicir unha cousa, xulo, que non dixemos ao comenzo. Sí. Que hoxe é o día das enfermedades raras. E estou vendo aquí, nun periódico de Galicia, o pequeno Tiago. Sí, señor. Que foi un dos primeiros nenos que lle deron o medicamento de Galicia AME. Que lle administraron precisamente a medicación... Sí. Bueno, importantísima, non? Importantísima, esperemos que eso lle siga pues, facendo efecto, polo menos móvese, que hai outros que hai que movelos. E tamén o día de Andalucía, hoxe. Bueno, vamos a despedirnos, non, Xulio? Porque o programa pues, vai indo... Acabo de poñerme na páxina de David Ouro, ten varias sí, ilustracións moi interesantes. Recomendada a páxina por... de David Ouro para poder darlle un me gusta sí, a esas sí, ilustracións. Eu despois despois esgarabello nel. poñeremos algunha cousa fermosa a este grande... artista. Un ilustrador galego de grande prestigio. Un gran ilustrador. Vale. Bueno, queridos entes, eu aproveito estes minutinhos finais para poder despedirme de todos vostedes, darlle moitísimas gracias a todos os que nos están a escoitar. Que non son poucos. Que dende Suiza tamén algúns... Sí, algúns escoita. Que a Luis, a moitísima xente que nos está escoitando... Desexarlles que pasen unha feliz semana e que volvan a conectar con nosco o vindeiro xoves. Así apertas, queridos ointes. Bueno, pois, darlle gracias a Fernando, como non, por acompañarnos esta tarde aquí. Gracias a él salimos ao aire. E, amigas e amigos, como digo sempre, que anoites ese o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven.